嘿，小白一起打鼓，好不好？哎呀，不能去看，什么没有？当一个多，不如给他们，他都想什么？是吧？아마시사양해마시뜨그래에뭐사막뭔가빨리쉬어라왜또샤이라솔직히그래서내가인사말로아브라힘미안해피아마아신나기도바뀌어서알로 Sim. Bilibili. Apa tu imagen se é teia? Macam tu cakap, ayah tu imagen se é teia. Ayah mahu maaf masalah silap ayah. Selalu kita kena. Ayah perlu kena apa? Sangat-sangat perlu kena apa? Tak boleh. Ayah tak boleh. Oh, bisa. I love you so much, so much.